Nazali komitunaka Tina yoli mwakangai Koye pate soki situation ya mosala nangai Kutuk mot Yo mwasi nalingaka Ma panzo na motema e Yo mwasi nalilaka Fifi Celia Yo mwasi nazalaki kobundela bitumba Na tiyo zala sewanga Eloko nini okoluka Biloko yo yatalo zali kolata Eloko nini okoluka Bilambo yo yatalo nazali kosomba Alukula Yanga yoka na bazemu Lataka Eka mwisa kangai malukula Denge ya kitoko na yo Epesa kangai zua epa ya bambanda Na lembi selia Maso zaliko salanga bisengo biase Amalukula Maso zaliko salanga bisengo biase Amalukula Yeba na mokilo yo Mobali azali longola Tabe mobali Kongo sanate malukula Denge na lingiyo Selia Maso zaliko salanga bisengo biase Amalukula Maso zaliko salanga bisengo biase Amalukula Mabala ya baninga Ah magali osalanga boye enda nalingi amingi magali moke kutu oyebite kasi nazali tomona olingi oboyanga mpona balobi nayebisi yo seli tika kondima makambo ya lokuta bango bamesana kopanzaka mabala ya baninga banguna babebisi libala ya ngai na ye bati songi songi awa mwasi na ngai ye alimwedi ye songelanga magali kanisa bolingo oyo mama ngawa yo mobali motema mabebi ye na mabanzo songelanga magali kanisa bolingo oyo mama ngawa yo mobali motema mabebi ye na mabanzo Soki na kanisiri Olingo na gaya kala Abega miti Bakanisi manekiga Awa rojika gana bawa Oteti ozanga semote mbarera Nikolo nyoso mama Kogi pena zuwate Yasana bolingo Inzeli toka buye Elangina yo ena kanganda ndoto soni na bati boye my mami so baba ni sengo leka na koka tete ti ko banda penga imokoro na kite na koke na mi nanga ya kala abenga mihi ti bakali simane kinga awa otikanga na bawa okiti ozanga semote mbere mikoro nyoso mama kongi pena suwate ya sana poligo inzali tonda mui elongi na yo enda kanga na ndoto Sakina baso mabani sekoleka Natoka tega imbokoro Yabi Kiti oboligo yo kena gandie Napaso na tomono mama Gando kitena miboma Ote tiyerera Kiti oboligo yo kena gandie Napaso na tomono Bona Coro Cayo Julien Kalisaka, Nenge ya bolingo yo, eka mwisingai. Julien no ebi panzela ya poto na kolanda, pona koloka yo. Julien Kalisaka, Nenge ya bolingo yo, eka mwisingai. Pota balana, chilena eli bisangai. Musika na uti na bea, chilena ya kelangai. Oh. Mama.